Teraz w Media Expert do laptopów w promocji za okazaniem legitymacji studenckiej dodajemy Office 365 za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 8 dzień października. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier w Jasionce na kongresie 590 ma przedstawić wizję rozwoju gospodarczego. Tym razem wypadło wiele lepiej słuchać w Brukseli. Polski kandydat na komisarza już po dodatkowym wysłuchaniu. Nobel z fizyki dla Kanadyjczyka i dwóch badaczy ze Szwajcarii za wkład w zrozumienie ewolucji wszechświata. Tysiące przedsiębiorców, ekspertów oraz ważni politycy. W serwisie na początek Jasionka i Kongres 590. Największe spotkanie poświęcone rozwojowi polskiej gospodarki. Dziś drugi ostatni dzień. W Jasionce jest Anna Orzeł. Właśnie w tej chwili premier Mateusz Morawiecki oficjalnie inauguruje drugi i ostatni dzień Kongresu 590. Dziś obecne są tu najważniejsze osoby w państwie, prezydent Andrzej Duda i właśnie szef rządu, który przyjechał do Jasionki po to, by spotkać się z przedsiębiorcami i rozmawiać z nimi o nowej rządowej strategii rozwoju gospodarczego kraju. Zapewniał, że polski biznes skutecznie broni się przed nadchodzącym z zagranicy spowolnieniem. Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że chociaż krajowa gospodarka rozwija się wolniej, to skala tego spowolnienia jest mniejsza niż na przykład w Niemczech. Przypomniał, że kilka lat temu przedstawiono plan odpowiedzialnego rozwoju i to jest właśnie konsekwencja jego realizacji. W kongresie bierze udział około 6 tysięcy osób, bo to nieczęsta okazja do spotkania i dyskusji ludzi świata biznesu, nauki i polityki. Z Jasionki Anna Orzeł, dziękuję. Kandydat Polski na komisarza do spraw rolnictwa już po przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Teraz koordynatorzy grup politycznych ocenią jego wystąpienie. Jeśli dadzą dziś zielone światło, Polak dołączy do grona ponad 20 kandydatów na komisarzy, którzy pomyślnie przeszli wysłuchania. Janusz Wojciechowski zrezygnował z języka angielskiego, wypowiadał się po polsku, co zdaniem wielu pomogło. Był bardziej konkretny, pewny siebie i nieco inaczej stawiał akcenty, mówili mi europosłowie. Janusz Wojciechowski podkreślał m.in. konieczność wyrównania dopłat w Unii, bo nie ma usprawiedliwienia dla niższych dotacji dla rolników z naszego regionu. Zrobię wszystko, żeby to się stało jak najszybciej. Nierówność dopłat to jest bolesny problem dla rolników w wielu krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Socjalistom spodobał się sprzeciw wobec renacjonalizacji unijnej polityki rolnej. Chadekom zapewnienie, że w Unii jest nie tylko miejsce dla małych, ale i dużych gospodarstw. Dostrzeżona została też stanowczość i asertywność Janusza Wojciechowskiego. Mówił on, że jest gotów sprzeciwić się kolegom i koleżankom w Komisji Europejskiej w obronie rolnictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kanadyjczyk James Peebles i dwaj badacze ze Szwajcarii, Michel Meyer i Didier Queloz, uhonorowani Noblem z fizyki. Za co przyznano im nagrodę? O tym Mats Larsson z Komitetu Noblowskiego. Tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana za przełomowe odkrycia, które pomogły nam zrozumieć otaczający nas wszechświat. W ciągu ostatnich dekad pod tym względem dokonano wielkich odkryć. Jednym z nich było promieniowanie kosmiczne. To była kopalnia złota dla naszej wiedzy o kosmosie. Michael Peebles przez ostatnie 20 lat prowadził w tej dziedzinie badania. W 1995 roku Michel Meyer i Didier Queloz odkryli egzoplanety orbitujące wokół gwiazd podobnych do Słońca. To z kolei zmieniło nasze postrzeganie miejsca Ziemi w kosmosie. Peebles otrzyma połowę nagrody w wysokości 9 milionów koron szwedzkich, a Michel Meyer i Didier Queloz podzielą się drugą połową. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Europy. O kolejne cenne punkty biało-czerwoni powalczą z Łotwą i Macedonią Północną. Szczegóły zna Adam Malecki. Jaki jest cel na najbliższe dwa mecze? Zdradza obrońca Bartosz Bereszyński. Naszym obowiązkiem w tym dwumeczu jest 6 punktów. Zdajemy sobie sprawę, że w obu spotkaniach jesteśmy zdecydowanym faworytem. Faworytem, który jednak na PGE Narodowym przeciwko Łotwie męczył się bardzo, wygrywając rzutem na taśmę, przyznaje Sebastian Szymański. Na pewno nie będzie łatwo i musimy skupić się na 100%, żeby ta koncentracja była od początku do końca, żeby nie lekceważyć przeciwnika, tylko zrobić swoje. Koncentracja, ale przede wszystkim skuteczność.

Zbliżają się wybory parlamentarne, rzecz bardzo ważna w życiu każdego narodu. Wreszcie coś zależy od nas. Można powiedzieć, że jak sobie wybierzesz, tak się wyśpisz, a jak sobie nie wybierzesz, to będziesz spał, jak ci inni pościelą, mówi ludowe porzekadło, które właśnie wymyśliłem. Przed nami kabaret Adin, który przybliży postać losowo wybranego polityka. Losowo to znaczy, że nie został wybrany przez nas. Jednak wcześniej atmosferę rozładuje Piotr Machalica piosenką pod tytułem Kwestia wychowania, a zaczniemy od rozmowy z posłem żywo na żywo, Wojciech Kawecki i kabaret Kapota. Szanowni Państwo, znajduję się w kuluarach Sejmu. Za chwilę będę rozmawiał z posłem opozycyjnym na żywo. Pan poseł Jan Żywo jest przedstawicielem partii opozycyjnej oczywiście. Tak, no właśnie, panie redaktorze, dzień dobry. Ten rząd to jest w ogóle nieprzygotowany, żeby rządzić. Ja się na tym znam. To jest takie 3x B, bardzo bezbłędnie i bezwzględnie. Nie, pan tak, rozumie? Tak, bardzo się cieszę. Pan Żywo jako Żywo naważył piwo. Jest autorem starego projektu, przepraszam, nowego projektu budżetu państwa. Jakie były pana założenia? No panie redaktorze, no długo myślałem nad tym projektem, a nie lata mi tu mucha przed nosem? Nie lata. No, założyłem, że wydatki będą mniejsze od wpływów o 20 bilionów złotych. Chyba panu lata ta mucha. Nie lata. Czyli państwo będzie miało 20 bilionów w kieszeni. No tak, dobrze, ale na co te pieniądze miały pójść? No na PKO, na procent. A procent na co pójdzie? No w moim projekcie procent przeznaczyłem na mój projekt. Ach, rozumiem. No dobrze, a proszę pana, a pieniądze na kulturę? No panie redaktorze, no po prostu ludzie muszą być kulturalniejsi. A co ze służbą zdrowia? No ludzie muszą być zdrowsi. A co z drobnym rzemiosłem? Drobne rzemiosło musi zbierać drobne. O, a turystyka? Co? Turystyka? A sport? Sport jeszcze. A szkolnictwo? A tu przepraszam, miałem plan szkoły gminne 4-klasowe, a młodzież do pracy na wieś. Dobrze, a proszę pana, a rolnictwo? No kredyty nisko oprocentowane na zakup sprzętu elektronicznego, TV, wideo, anteny satelitarne, telefony komórkowe, gabinety masażu. No. Rozumiem. Czyli zachód w zagrodzie. No panie redaktorze, chłop musi się wreszcie oderwać od tej ziemi, stać się zarządcą, pracować u niego powinni bezrobotni z miast. No wspaniale, czyli co? Koniec z bezrobociem. Przypominam, że rozmawiamy z posłem opozycyjnym na żywo. Tak, no żywo Jan, no. Panie redaktorze, ktoś rzucił we mnie jajkiem. Nie, a skąd? Tak, dziękuję bardzo. Było to spotkanie na żywo z posłem opozycyjnym Jajko. Zaraz, no kto? Posłem żywo, kto rzucił? Pana, to rzucił pana kolega klubowy, poseł Pieniacki. A, no tak, żal mu, że to nie jego budżet. Trafiło mi się z jedną Anią, co szczęście daje szczodrym gestem, zbliżyć albowiem parcie na nią miałem, choć królik to nie jestem. Gniazdko uwiłem i sprzątnąłem, płyt nakupiłem niebanalnych, chipsy na stole, a pod stołem winko w ilościach kulturalnych. Aż tutaj nagle mi w sam środek nierównej walki ze stanikiem, w drzwiach bez pukania staje Włodek z jakimś głupawym wykrzyknikiem. Zdrętwiała mi na haftce ręka, runęła z hukiem godność męska, wszystko opadło, nawet szczęka, a Włodek uciekł słowem klęska. Tu w ciszy ciężkiej jak i mało, wieszczącej koniec słyszę nagle, kolego, kiedy a już padł, to leć po całym abecadu. Więc poleciałem jak umiałem i życie znów nabrało sensu. I tylko Ani zawdzięczałem, że osiągnęliśmy konsensus. A z tego taka jest nauka, że wszystko kwestią wychowania. Włodek to wejdzie, a nie puka. Ania nie wyjdzie bez pukania. Za chwilę zobaczycie Państwo rozmowę przeprowadzoną specjalnie dla Państwa. Będzie dźwięk, światło, pytania, odpowiedzi, kropki, przecinki, głowy. Rozmowa będzie z politykiem. I oto nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.